אני לא יכול לענן בעוד סימה. לא, אני מבקשת לעזר Ma io sei da vista. Lefeküdt már? Lefeküdt már abból a szika? Volt szika? De hinta. Jó, most mindjárt meg lesz. Keverje. Nézd a teheneket. Keverjed meg. Múlik az idő most. Múlik mindjárt. Mi mondasz? Meg azt most elmész, miért nem kevered? Woof, woof. Na, ugye sötét lesz már. 4 óra, akkor már sötét van. Nézd meg, én nem látnám, hogy egy gisnyó lenne rajta még. Ja. Nincs még rajta, főleg. Hol lesz a holnapi napon? Attól függ, ilyen, hogy a busz mennyit késik. Miért nem keveredte? Hát te vagy itt. Te is ott keverni. Köszönöm. Thank you. Nagyon kemény lesz a tökött. Nagyon kemény lesz a tökött, ilyen gyors tűzni lesz. De hát, majd csak jönnek már most, nem? Talán jönnek egy kicsit, az elmélet, hogy itt elünk fog maradni. Nézzetek ezt a... Na már jönnek! Na nagyon gyorsan így a tűz, nagyon gyorsan föl. Már jönnek is már. Egy kicsit szinte le lehet, hogy egy kicsit a tárcsa, hogy milyen nehéz. Hát kell lenne, hogy így. Szóljál nekik akkor. Viki vagy a... Ott van én a... Zárt van én, merem a zárt van én. Amarra van, így. Na most már én elbattam egy kicsit jobban. Nem így annyira. Most már nagyon így. Nem kell, hogy annyira így. Lassabban, egész lassan tudok, hogy így. Én úgy fáj a fejem, hogy majd szép puffant, tehát nem tudom mit. Na, hogy van, hogy van, mint a mondom, hogy miért kérdeni az átlát, most már nagyon is jó. Lehet egy kezdeni. De lehet, hogy még egy kicsit jött volna, nem tudom. Szépen lassan kell most. Lassabban süllyen. Jó lesz. Hát, hogy mindig kell megyek. Igen. Most nem lesz elve. Szerencsétel kínál meg lesz. Na meg. Megmutattad itt a picipocit is, ezt a mi olyan kis lábai vannak. Ez van a fajta. Lábai kicsit, hát ez... Rövide. Hát így. Igen, olyan kis mini vagy. Akkor valami kis hibás vagy? Nem, hát ez olyan kis lábai. Van a fajta. Nem tudom, üszőnek. Lehet, hogy az ilyen picik el. Majd mennyi. Lehet, hogy nem egy ilyen magas, lehet, hogy alacsonyabb lesz a kis. Egyszerűen volt nektek, nektek is volt ott olyan kis. Én csináltam már, hogy is írtátok, de az is olyan kis alacsony kezdőm volt. Bombós. Bombós. Kövéri volt, de kis lábú volt. Hát látod, el is úgy van, úgy, úgy nem. Hát. Hát, úgy van, de olyan kis rövid lábú. Kis lábai vannak, kis bombós. Hogy dolgoznak? Ezt a kis lábúba. Jó, jó kint a napon, tényleg. Jó, nem kint a napon vagyok. Én nem kint a napon, de akkor kint egész napon. Én marad, mert most a ó, már negyed. Kettő. 13 óra, 18 perc. Nincs is a kibőr. Hogy kipak, hogy már 3 óra után nem szokára sötétedik? Hát igen. Jókor már fél négyet, azt utána már felszökítődni. Szóval azt a lábrás kérdések, mint dolgozni, az a baj. Mint a tűzre nem látok semmit. Hát igen. Lehet, hogy kezdeni majd berakni a virágokat is, nem tudom mikor jön a hideg. Én nem laktam be semmit, nem tudom kihoz nekem. Nekem nem fog valami fel, ami már nem fog valami fel. Én is én maradtam bele. Hányan a nagy virág, hogy a kőrakti. A kőrökti nem? Az a kőrökti. De nem tudom kőrökti, hogy állapotot tegyem a vinte. Akkor kőrökti? De ja, hogy akkor több is volt belőle. Köszönöm, hogy ilyen kívülre majd kételek valakit szavazni. De mi az, hogy nem kívülre venni ezek a virágot, ahol láttam, hogy az itt van. Hogy elő van. Azt mondják, hogy a minusz 10-8 fok lesz, akkor átérte egy papírdobocsot, jó van. Ugye, hogy az nem fagy ki. Az nem marad. Thank you. hogy... Kell látni, ebben is lépve már, tud. Tud gyorsan. Az a lassan kell csatolni. Kicsit. De ez akkor itt hagyod, itt hagyod? Vagy ilyen? Nem tudom. Olyan kell ilyen venni, vagy ne legyes? Akkor gyártok. Le lehet egy kicsit ki. Kell. Mi várják le? Meg kell keverni, kever meg jó. Mi az? WC-n van még mindig. Nem a WC-n van, ez a még most a kezdés. Hol van itt a lámpa? Amott van a lámpa, no. Nem látom. Jaj, nehogy van a lámpa, magukat. Kibargondjál, mert sor van. Ez egy párna. Hát azért egy kicsit többre, kicsit többre. Ha, egy része. Így. Elfolyiknak, hogy vigyanak. Így mondja a jó fajta is, nem? Én meg sirupot hoztam, na hát. A pálinkát úgyis mindenki hoz, de meg sirupot nem hoz. Lekvárt nem hoz. Na látod. Olyan tudod, amit nem hoz. Lekvárt kenyen beszólnám, meg meg sirup. Céklát kérsz, mit kérsz? Nagy céklát. Céklát. Adjad a céklát. Add meg egy a céklát. Tessék. Pedig te mit kérsz? Káposztát, céklát? Máját nem szeretem. Ettem a húst. Ettem a húst. Szalonna minden, ha mire már. Nem tudom. Kényelhetetlen az irányokat. Ott van, vegyél. Hát a szalonna. ha nem szeretik a száját. Mi kattára, hogy Hát tegnap nem mentem el, most mit csinálom. Hát már dolgoztam. Azonban pedig elottárult a úgyével szembe, a patentaszembe. Patentel szembe állultam. Mi? Nem tudom, hogy szászol a patentaszembe. Mi hiszem a virágot itt? Azt láttunk. Hát lehet, hogy akkor nem tudom, ki volt az a gomb. Hát virág volt ott nála. Az Erika volt. Ha valaki más volt, akkor nem az Erika csinálta. Különben az ott világ, hogy kertet nyavajottunk egész tűzi alatt. Az volt. De mikor hány óra körül mentéte? Délután? Régen mentünk. Barátok. 9 óra előtt. Mi a csodát csináltam azt? Művirág lett van szállítva. Nincs a pohár. Alpam. Ki lettek végre, mint... Hát, aki miért tudják. Mi lett a zsírral? Hogy olyan zsír már? De ég azért? Hát, hogy ez már. Ugyan van, ne játszat én velem most már. Jó, akkor állunk. Jó? Nem magadok. Nem eszem. Veszek még egyet ki. 10 évet csináltam. Egy húst darabot. Egy-egy kicsit. Ami van. Jó, fiú. Ez nem is a én mint a rátétel a pálinkára, hogy este nem vacsorázok, vérnyomásom baba. Azt mondja a mama nekünk, hogy milyen is az égre pálunk. Tudod, hogy milyen baba? 140-től nincs fője. Kár, beszélgetek. Kár, beszélgetek. Van még a mamáig, akik is törte a Elszállítom, ettem már 4 darab húst, meg 5 darab szalonnát. Elég is sokat ettem. 2 darab, 2 tált kenyeret. Nem, annyit ettem pedig el. Ahogy ettem, nem tudom, mennyit ettem. Jó laktam én. Ahogy megcsináltuk itt a pályát, tenne leszettük a izét, most már az izé kérdés, hogy csapat, hozunk össze egy csapatot. Ja, innen most is játszani. Na, mamma, már nem. Korán is kell, vagy kisfőbb páramat. Hát én is. Hallom, hogy. Csak bár van az, hogy jó. Úgy is már. Tudom, hogy azt mondja. Nem tudom, mire tűnne a gáz. És szára, hogy miért a gáz vagyunk? Meg kell a nyugodtani. Csak van egy, van egy. Elmondtam a poharat, kinek nincs poharat. Volt egy tiszta fehér, tiszta volt ott. Mi? Nekem lehet. Az nem az, mert tiszta pohár, mindjárt ki megkérte. Volt egy tiszta pohár van kint. Én elmosogattam. Elmosogattam, köl, nem köl. Nekem lehet. Köszi. Köszönöm. Ugye miért? Na, mindenki sötét a köl. Jó. Itt áll a vírus, hát félre van. Nincs oda. Te nem vagy beteg, mint a Ferike. Erika, te neked nincs savanyú? Más módon? Hát tényleg tésztem. Nem, mikor este beszéltünk, mondtam, hogy éppen most tésztünk a káposztát. Veszek én is egy 60 literes mortot itt ebben a borba. Jó káposztát. Mama? Mindjárt nagyon jó volt a káposzta. Az finom volt. Nagyon jó volt a biztosan. Pedig ezt most csináltam. Most az előtt. Hát nem is kérdezett, nem tudjuk, hogy megcsinálja. Láttam, hogy a tatott balerinázik, jaj, mondom, ez megvadul a disznó székhaig áll minket. Mondom, tata, menj arra! Féljék, bozeregeket már! Mindegy, de kápusza jó volt. De te voltál fegyverhordozó, bazeg, te ütöd a fejszert. Hogy láttam a Fabikinek éppen? Nem lehet, ahol az éves készsártottam. Hát nem. Nem, majd én viszem a bennőzőket. Mielőtt akarjuk ezt a disznót várni. Hallottatja azt, hogy nem olvastad, amikor már egy évvel lőmik le a... Nem. Ez a fejétel neki a disznónak. Tudod, az a kő olyan vasak, hogy most a komár fogták, és lezárt valami kis silánk, vagy is oda egy hagyott pisztolyról, és a komár belement a szívébe. Most mert a disznó megdöglött, akkor már ő is félelünk, hogy nem tudja semmi, nem látszik rajta, de nem jó érzi magát, de nagyon jó. Nem emlékszik most rá, hogy... Ilyen román úgy keresztül ment, és... Valahogy a szívébe veszemelták, hogy belement a szívébe. De túl érte, vagy? Túl érte. De már akkor félelünk, igen. Hogy Tehát kamionkor nem vártok biztos, ugye? Hát szoktunk. De otthon nem vártok. Most nem eszünk, figyellek, hogy itt részvél vagy nem, ne sajnál magad, hogy csak egyik tulajdonrodat. Nem sajnálom magam túl, de mondom, hogy később eszik. Azért nem igen, hogy én megpakolom a megpakolom. Megpakolom én, hogy én gyerek. Sajnálom. Passzoltuk a szájába. De mindig a hent is jó, vagy mindig így? Hát volt így is, úgy is. De amikor mi infarktuk, akkor is a szajlában, palatában, a fejtel. Akkor abban van lesz fogva, hogy lelőjön, biztos, hogy nem ennyi. Akkor nem kell olyan sok ember azt a fogva, ugye, hogy ott az benne van. Az már, amikor bennénk, akkor már az már ott van, az, ahol ki nem bén. Aztán hagyjunk ki, azt mondja Brigit. Ahova teszed, ahova lesz a fogva. Aztán lehúzzák, Brigit. Hát igen, aztán lehúzzunk. Abban megtörtünk. Hát ne, azért nem. Tomás belevált a lábába, a kalapácsot, azt hiszem, hogy elszöntik, hogy jó ugye üzében. Azt tudni kell, azt oda vált, tudni kell. Azt nem akarom mondani, hogy ezt mondtál a bajta. Ez a mandagozás, nem én vertem, hát a fiatalabbak a Tomás akar, hogy jöjjön. Hát ez a kötelezés, ez jó dolog. Ami itt volt csinálva. Most nem látom, hogy Tomás, látod, Ferike? Vártuk a Kismárkosnál, az Erzsényéknél, vártuk a Disney. Hát nem, nagy foca volt, egy 100, vagy hízó volt az éve, nem is voltam borzasztó nagy, 100-160 kiló. Zsolti elment dolgozni, ugye középső gyerek az még iskolába járt, én meg a legkisebb, meg az Erzsébet otthon, meg hívtak egy részeges hentest. Na, menjek el segíteni neki, bár leszúrni, megpörkölni. Hát jó, de elmegyünk épp ilyen szabadnak oda, már dolgoztam, most volt ez már csak az éve. Elmegyek, na. Jött az is. Még az a szerencsénk, hogy egy borzasztó szállít disznó volt, mert másképp cirkusz lett volna. Bele ott is így, ott nem kötél volt, hanem nyilván 4 szál madzagot bele a szájába. Én szoktam mindig fogni a száját, vagy na. Megtámasztam, coci, coci, coci, addig coci, hogy a coci elharapta a madzagot. Kezemben maradt a madzag. De még mondjuk az öregnek, annak a hentésnek, hogy tegyük bele a szajlát. Nem, gyerekek, mert az nem húzódik úgy ott rá, még minden jobban kötél, az jobban szorítsa. Hát jó, akkor tegyük bele a kötelet. Csak akkor elharapta a kötelet, akkor az öreg hozzátok a szajlát. Mondd, jobban kellett volna kezdeni. Azért mondom, jó ez a kötelezés, csak azért veszélyes. Hát elharapja a hátat ötelen. Hát de hogy most én így rád... Jó, úgy nem, de mikor de úgy, hogy meg akarta, hogy bele, hogy csak a felső részét fogja az órára. Főtalálta, hogy kocsi, hát ez nem harapja a közelet. Ha nem lesz volna ott, hogy a nagy fogai, ez a megutatott. Várjál, tudod, hogy mi az évek, csak az egész a meglepetésnek az eleje? Hát mindennek az. Az, hogy a meglepetés könnyen kialakó ő. Egy kertőben csak pittakot. Mindjárt az oroszok is meg akarták úgy hajlát látni. De elhoztak. Hát akkor jó tettünk ma. Nagyon különbözött minden. Másik oldalt nem kell úgy. lesz egy kis bika is. Ez is vágva. Ad is vágva. Ilyen gyorsan, ne viccünk, mert az ilyen gyorsan. Az idő jó. Milyen gyorsan, milyen nagyot. Neked nincs közé virágot. Nem nyílik. De nyílik. Nyílik, hogy nem van. De nem ilyen szép mindez. Ha még nekem van, az nem, hogy hiány. Valamelyik vasárnap nyílik a... Hogy hívják ott a borozzát, marazzát, és utána pedig van ez a... Duri. Hogy hívják? Duri dohány. A Duri dohány, ez egy legasztalabb táncok. És akkor így a színpadon ki vannak rakva begóniák sorba. Egyik rózsaszín, piros, fehér. Azt mondja, milyen szép virágok, hogy neked ilyen nincsen? Mondom, legalább öt cseréppel van. Az öreg azt jön a tészke, fater. Hát, hogy mondta, hogy a virágok szépek. De az ugye biztos az öreg azt jön a tészke. Hát, már éppen öregem. A virágjaim ott vannak a mondom, kapuban. Mondom, hogy elkevarom, hogyha mindig az öreg azt jön táncolva. A kapuban ott van tavasz óta szép begónia. Nem látom. Hát, mondom, hogy az öreg azt jön a tészke. Na. Tata, én azt az az az én virágom. Na, megyünk akkor. Nincs. Úgy előtt a Ferike nem várt, hogy úgy tudja. Nem is volt semmi. Nem, nagyon bevallott. Tehát annak a csöndös egyik. Milyen évek kívánok. Uram, nagyon vagyok hova. Fájára. Fáradt vagyok. Hát ki fáradt az ember? Mai napba. Te is mondtad, hogy fáradt vagy. Hát mivel fáradták? Én nem vagyok fáradt. Hát most az előtt mondtad két perc, hogy fáradt. Én sem vagyok fáradt. Olyan énekelve vagyok fáradt, hogy most nem fogok kimenni fotballozni. De amúgy, ha így ülök, abszolút nem vagyok fáradt. Amúgy, hogy nem fogok ülök. De ha nagyon megerőltetni, hát, akkor van, ezek simán lerántás. Az a része már fönt van. Én jött a része ott a fekő alatt. Nem is ilyen magas. Fönt van, de mi tartsa? Hát most a hálózalában lesz. Bigén. Ahogy hívják, nem lehet ilyen magas. Nem lehet ilyen magas. Mikor házatok, milyen kalacsony. Úgyhogy a házatokhoz képezték, hogy nem mondjuk odaérni. Én az első majd a fél alá kerül. Hát, addig hát. Megyünk hol a főhúzikasztal. Milyen magasan lesz a tégla férasza? Hát arról még nem beszéltünk. Hola megcsináljuk. Hát arról minden. Hát arról megyünk arra. Jócsó lesz. Nem olyan korán. Megcsináljuk egy-kettőt. Kimenni dolgozni, Jónas? Nem. Majd hétfőn délután. Várj, milyen jó munka. Ó, hát akkor szombat, vasárnap. Igen. Majd következő két hétvégén dolgozok én. Mondd a Brigén, hogy Detrelexid van. Nincs már régóta, nem szedett szerint. Nem szedett ki, azt már. De azt is kell elmenni. Mikor nincs a Brigitte elmenni a munkája, akkor unatkozó. Nem hiszem. Hát azért nem. Azért nem. Van most a házban, hogy mit javítani, csinálni. Minden. Amit fel. Csiszottam gerendákat, meg testültek. Hát de jó van belőle. Hát nem, még be most mondja. Egész nap kint az udvarra. Hát jó van, mikor otthon vagyok, ugye. Mikor pár falatot bekap, akkor ugye lejövőd szakú eszik, aztán meg folytassa tovább. Jó, van, most már otthon leszek, de hát eddig nem is voltam olyan sokat. Mondom, amikor nem a firmában voltam, akkor megcsináltuk a sajátunkat. Vagy nem, gondolom. Akkor meg azért nem voltam otthon. Firma sok búzát állt leszek. Hát vettek. Nem lesz kukorica az idén jövőre, már jobban van. Nagyon kevés lesz. Kevés kukorica. Kimentem megnézni a határban, meg... Jó, van, csak legyen, vidéken, kukorica van. Lesz. Ajaj. Egyébként most nem azt írja, hogy orosz ők rájárt. Az afrikai. Afrika. Micsoda. Afrika. Hát tudom, hogy Angliába, átfogódára szokták ide. Hát. Van szarási domenit akarsz, basszus, annyi mit rájön. Csak annyi, hogy most nem az orosz túrján a kizsákosba ide, hanem még egy emberen át, azt akkor ugyanúgy orosz mit rájön, csak drágább hát. Mindegyik keressen rajta. A paraszt. Hát de paraszt nem mondja, hogy szóljon. Donita, mennyi akarnál? Hát a paraszt. Hát hogy lesz ez a gyara? Megint. Jó volna, hogy milyen egy tisztelni. Ki van kapcsolva? Próbálok. Tartották a csizmája. De nem az tiszta. Szépen tiszta van, hát nincsen visszakapsz. Tartották a csizmája volt. Na vissza. Sziasztok! Gyert kell venni. Hol van Iki? Kicsit leső. Hallod Iki? Már a sikert nagyon még a Számos, akkor már 600 ezer pálinkája van. És muszigoskodik vele, és ezt tudják. Várjál még a szíka, már a gondolom. Ott van a széken. Sziasztok! Na, szásszák! Szerintem. Szerekalmas. Én is vágok, akkor majd segítetek. De még olyan szép. Ah, szia! Podloga, stopa. Hol van a... Sapja, akire, azt tudom, hogy van benne rakni. Meg a... Ne! Nem gyűlünk vissza a számmal. Nem tudom magára tekintni. Nem érek oda. És bekötöttem. Aztán még megállunk Erikána is? Ne, hát mi a fejnék, hogy rosszul leszünk. Fogy a magja. Nem, mert ez a fészhagy tankúzik a gépet nekünk.